Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym przypomnę koncert kultowego zespołu Republika, o którym już chyba wszystko powiedziano i napisano. Grupa wystąpiła na mikołajkowym koncercie w Trójce 6 grudnia 1998 roku. Po 3-letniej nieobecności na scenie i niedługo po wydaniu płyty Masakra. Zespół wykonał wtedy największe hity Republiki i Obywatela GC. Mamonę, Kombinat, Telefony, Białą Flagę, Śmierć w Bikini i wiele, wiele innych. Ten niezapomniany wieczór został wydany przez Polskie Radio na płycie z serii Koncerty w Trójce. Posłuchajmy Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

się z sobą. Na wszelki wypadek. Jak za to ma co narzędzia. Ciągle są razem, razem spadają, rany zagrają. Kat jest ofiarą. A był czasem zwykłej miłości. Zdajesz sobie sprawę z tego, że deszcz meteorów moich w tobie gna. Bo to tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, pochylając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion, raz na milion siedmiu lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion siedmiu lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Yeah. że tu słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna po skutkach, nie całuję nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje sny. Combina. o czym pisać. Skończyło się. Nie ma murów, by mi walić mnie upartym swym łupem. Nie ma murów, by pisać trującą treść. I nie ma o czym pisać, bo skończyły się. Skończyły się czasy we wszystkich. Nie ma kogo zdradzać. Skończyło się. I nie ma już komu wiernym być na dobre i złe. I nie ma kogo oskarżać. Nikt nie wie, kim jest. Nie ma co udowadniać. Nie ma przed kim i gdzie. Skończyły się tam też, tam też. Czasy we wszystkich. Skończyły się tam też, tam też, tam też.

Leszek Wiolik na gitarze basowej. Zbyszek Krzywański, gitara. Sławek Ziemzielski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślę, że nie ostatni. Wszyscy są przyjaciele moi z wielu stron. Elżbieta Fowalska, która dawno zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo ta jest trwa, tańczę do tego. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tego. Obok ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra. Do orkiestry, jeśli oni z kino przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej w tam orkiestra gra, dalej tańczmy tango. Tango, tango, tango, tango. sygnał, bym się śmiał. Mam to sygnał, abym czekał, czekał, czekał. Stoję, czekam na kolejny znak. I pokocham, muszę przyjąć znak. Zabiję, otrzymuję znak. Nie pokocham, muszę przyjąć znak. Psy Pawłowa uczą się. Psy Pawłowa nauczy się. A to sygnał, oto podróż płaszcz. A to sygnał, abym czekał.